Waktu sembahyang sunat Isra' pukul berapa dan waktu sembahyang sunat Duha pukul berapa? Atas kau yang mengatakan ada sunat Isra', maka sunat Isra' ini sedikit waktunya dulu sebelum masuk waktu Duha. Kalau Duha itu pukul 8, Isra' pukul 7:30. Faham? Lebih-lebih kurang gitulah. Saya ada dengar mengenai selawat Ulul Azmi. Boleh tak tolong baca? Adakah ia daripada wirid daripada Nabi? Boleh tak kita buat amal? Dia bukan selawat daripada Nabi. Dan boleh kita buat amal. Tak ada masalah. Neh? Ha. Dia wirid zikir selawat ni. Apa jua doa yang afdal sekali yang Nabi baca sendiri. Dia panggil maksud daripada lidah Rasulullah. Hak lain-lain tu dia kurang afdal daripada hak Rasulullah baca. Dah boleh baca? Boleh hak lain. Mana? Hak sahabat baca. Hak ulama' buat. Hak tok guru kita buat. Atau kita reka sendiri selawat. Tak ada masalah. Asal molek maknanya boleh baca belaka. Yang molek sekali yang Rasulullah baca. Soalan